Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een smachtend begin met onder andere Sister Sledge en All the Man I Need. En daarvoor Todd Rundgren en Hello, It's Me. We gaan naar ons eerste onderwerp. Seniorenorganisatie KBO-PCOB gaat in kaart brengen of senioren door de coronacrisis in de knel komen en welke problemen dit zijn. Het meldpunt thuiszorg. Herman de Bruin. Er wordt een meldpunt thuiszorg gestart vanwege het COVID-19-virus. En dat doet de KBO-PCOB. Daarvoor is aan de telefoon Manon van der K, directeur van die seniorenorganisatie KBO-PCOB. Mevrouw van der K, welkom. Goedendag. Nou, dat is hard nodig, zo'n meldpunt thuiszorg. Ja, dat is gebleken de afgelopen dagen. Mm-hmm. De telefoon staat hier echt roodgloeiend. Met mensen die bellen omdat ze zich zorgen maken over de thuiszorg. Omdat ze bang zijn dat het niet meer veilig is zonder alle beschermingsmiddelen. Omdat ze helemaal geen thuiszorg hebben en daar wel heel erg van afhankelijk zijn. En we krijgen ook thuiszorgmedewerkers die ons bellen dat ook zij zich grote zorgen maken. Dus we zijn erg blij dat we als KBO-PCOB dit meldpunt thuiszorg gestart hebben. Ja, maar dan hebt u een meldpunt. Maar mensen die zich zorgen maken, kunt u dan die zorgen ook wat wegnemen? Soms wel. Kunnen we aangeven dat er dingen zijn waar mensen zich geen zorgen over hoeven te maken. Maar in andere gevallen maken mensen zich heel terecht zorgen. We horen ook mensen die zeggen, ik red me wel, laat die thuiszorg maar naar anderen gaan. Mm-hmm. Dat is op zich natuurlijk heel nobel. En tegelijkertijd moet je je afvragen of het ook niet senioren zijn die juist die zorg en ondersteuning wel heel hard nodig hebben. Ja. We moeten niet hebben dat senioren die kwetsbaar zijn juist nu ziek worden, terwijl het eigenlijk niet nodig zou zijn in deze fase. Nee, maar u bent natuurlijk op afstand, dus u kunt niet bij die thuiszorgorganisatie kijken hoe nodig of niet nodig het is. Nee, daar gaan wij natuurlijk ook niet over. Dat is zeker niet onze rol. Wat heel belangrijk is met dit meldpunt, dat we alle signalen goed verzamelen, daardoor in beeld krijgen wat er speelt. En daarover gaan we in overleg met het ministerie, met de inspectie, met de zorgverleners, de koepels van die zorgverleners, met de zorgverzekeraars, om met hen goed te bespreken wat er nu nodig is aan maatregelen, zodat we schrijnende situaties kunnen oplossen. En tegelijkertijd, we hebben als KBO-PCOB 800 plaatselijke afdelingen. Dus in een aantal gevallen, als het echt om een hele schrijnende situatie gaat, dan proberen we ook lokaal ons netwerk in te schakelen om te kijken of er soms een oplossing mogelijk is. Ja, en mensen kunnen ook zelf reageren naar zo'n plaatselijke organisatie natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, ja, en dat gebeurt ook. Zeker, onze afdelingen zijn nu ook volop bezig om te kijken hoe zij in de eigen omgeving van betekenis kunnen zijn. Ja, KBO-PCOB is een belangenorganisatie, zou je kunnen zeggen. Moet je daar lid van zijn om iets te kunnen doen? We hebben nu 250.000 leden en dat mogen er natuurlijk nog meer worden. Dus beter kunnen wij de stem van senioren laten klinken en vormen we samen een heel sterk netwerk. Maar iedereen kan nu bellen naar ons meldpunt thuiszorg. Daar hoef je geen lid voor te doen. Nee, nee. Dus dat is eigenlijk een service die u verleent aan iedereen. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. Want we zijn er ook met elkaar mee gebaat dat we die signalen omtrent van de thuiszorg echt goed in beeld krijgen met elkaar. Ja, en de thuiszorg doet dat natuurlijk zelf ook wel. Maar u hoort dan de verhalen toch van de andere kant en kan dat meer bundelen. Zeker. En het gaat ook inderdaad om dat bundelen. Hè? Zodat we goed in de kaart krijgen wat er nou zo in het land speelt. Mm-hmm. En dat op de goede borden terecht leggen. Zodat het ook niet alleen afhankelijk is van de plaatselijke thuiszorgorganisatie. Die soms natuurlijk ook met de handen in het haar zit in deze crisissituatie. Maar dat we dat ook bij het ministerie neer kunnen leggen. Bij de inspectie, bij de zorgverzekeraars. Want die zorgverzekeraars willen ook meedenken. We hebben als KBO-PCOB een goede band met Zilveren Kruis. En Zilveren Kruis helpt ook in noodsituaties om te kijken of er nog andere oplossingen zijn. Ja, ja, dus u kijkt eigenlijk hoe de situatie in Nederland is. En daar maakt u dan gebruik van om iedereen die daarover gaat en die dat nodig heeft weer in te lichten over hoe het gaat. Precies. Ja. Precies. Dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. Hoe kunnen mensen dat meldpunt bereiken? Dat kan via internet. Hmm. www.kbo-pcob.nl en dan /meldpunt-thuiszorg. En van 9 tot 5 kun je door de week ook bellen met onze oudere infolijn 030-3400-600. En dan kun je je signaal doorgeven en dan maken wij daar notitie van. En zorgen dat dat op de goede bureaus terechtkomt. Ja, en u hebt genoeg mensen om die telefoontjes allemaal te ontvangen? En we doen doen ons best. Af en toe staat de telefoon rood gloeiend. Maar dan zou ik zeggen, probeer het later nog een keer. Want er wordt echt heel veel gebeld nu sinds het meldpunt open is. Dus soms moet je even wachten. Mooi om dat allemaal te horen. Manon van der Kaa, directeur van seniororganisatie KBO, PCOB. En kijk even op de website en bel als het nodig is naar het meldpunt thuiszorg. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet. En ook heel veel sterkte in deze barre tijden. Nou, dank u wel en wederzijds. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'attente. Dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Une fin des cheveux en vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chavisage de mon passé. Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je trouvais ma vie tellement vide, et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimée. Je vous aime encore. Je n'ai jamais cessé. Et vous, Garance, aimez-vous? Non. Ne me répondez pas. Je ne demande rien. Vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Oui, vous êtes là, vivant dans mes bras, comme la première fois. Non, je ne désire rien. Simplement, la chaleur de votre corps contre le mien. Cette bouche qui est votre bouche. Et ces yeux qui sont. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chavisage de mon. Cette bouche qui est votre bouche, et ces yeux qui sont vos yeux.

I have lost all this truth, loving you. Thought I had to say something, what I should have said was nothing. Kept it swept under the rug. You know I'm mad as I'm in pain, 'cause I made you sad, and you still don't understand at all. Love is you, love is what I'm going through. I have lost, you have too. Love is you. For a minute you fight, then love will go and change its mind. I have lost all that's true, loving you. Nummer uit 2014 van Robbie Williams, Love is You. Er is een landelijk coördinatiepunt voor zorgprofessionals. Voor zorgverleners die zich willen inzetten daar waar de nood het hoogst is. Herman de Bruin. De organisatie Nu 91 brengt in deze coronacrisis zorgprofessionals samen. En ze zoeken denk ik ook nieuwe zorgprofessionals, want die zijn hard nodig. Ik ga erover praten met Michel van Erp. Hij is hoofdcommunicatie van Nu 91 aan de telefoon. Meneer van Erp, welkom. Welkom. Ja, Nu 91 is er druk mee bezig om meer verpleegkundigen te vinden die nog wat willen doen in de nood die er is. Klopt inderdaad. We hebben de afgelopen periode gezien... Natuurlijk dat er heel veel meer personeel nodig is in de zorg. En we weten al van de afgelopen jaren dat er natuurlijk groot personeelstekort was. Maar ja, met deze crisis die er nu is, hebben we echt iedereen nodig die kan bijspringen in de zorg. Dus we zijn begonnen met een landelijk meldpunt voor zorgprofessionals. Ja. Zodat we de mensen bij elkaar konden brengen die in het verleden mogelijk in de zorg hebben gewerkt, die nu mogelijk gepensioneerd zijn, of die aan het einde van hun opleiding zitten, maar nog niet hun diploma hebben. Dat soort mensen wilden we bij elkaar verzamelen. Ja, en dat heeft prima gewerkt. Ja, dat heeft heel erg goed gewerkt. Eigenlijk boven verwachting. Ja, hadden jullie niet verwacht dat er zoveel... Ik had verwacht, de beroepsgroep kennende, die altijd klaar zal staan als het nodig is, dat veel mensen zich zouden melden. Maar dat er meer dan 10.000 zouden zijn in hele korte tijd, dat had ik zelfs niet durven hopen. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, die mensen die net begonnen zijn, u zei al, ze zijn nog niet helemaal klaar met hun opleiding, of ze zijn al uitgewerkt met pensioen. Is dat wel veilig en vertrouwd? Ja, dat is, kijk, uiteraard blijft het zo dat kwaliteit bovenop moet staan. Dat is gewoon heel erg belangrijk in de zorg. Maar op dit moment is het zo dat, ja, ook de zorg in instellingen anders wordt georganiseerd. Afdelingen, daar worden de mensen ook ingedeeld op basis van hun kunnen en de kwaliteiten die er zijn. En een aantal mensen gaan bijvoorbeeld in de ziekenhuizen doorgeschoven worden naar IC-afdelingen. En dan komen plaatsen vrij bij de basiszorg die verleend kan worden. Nou, laatstejaars studentenverpleegkunde, werken op dit moment ook al in de zorg. En die kunnen prima die zorg verlenen. Ja. Maar ook mensen die net met pensioen zijn gegaan, ja, zijn nog prima inzetbaar in de zorg. Ja. En het is niet zo dat er iets tegen is als ze niet geregistreerd zijn of niet meer precies in de zorg werken. Daar wordt overheen gekeken? Nou ja, uiteraard gaan we in eerste instantie ervan uit dat de mensen zoveel mogelijk big geregistreerd moeten zijn. Maar ja, dat is maar 26. Dat is maar 26%. Ja, klopt inderdaad. Maar de minister heeft ook al uitspraken gedaan dat mensen die hun registratie inmiddels is verlopen, toch aan het werk kunnen in de zorg. Ja. En ik denk ook dat we in deze noodsituatie echt moeten kijken van welke mensen zijn daarvoor geschikt. En ja, dat zijn ook mensen waarvan mogelijk de registratie is verlopen. En er zijn nu 10.000 aanmeldingen, zei u net al. Kunnen er nog meer bij dus? Ja, er kunnen er zeker nog meer bij. We merken ook nog dat er iedere dag nog nieuwe aanmeldingen bijkomen. En het is ja gewoon heel erg prettig op het moment dat er aanvragen zijn uit instellingen. Dat we ook een selectie kunnen gaan maken. En hoe meer mensen er in die database staan, hoe belangrijker het is en hoe sneller we matches kunnen gaan maken. Waar kunnen mensen zich melden of waar kunnen ze kijken hoe dat in zijn werk gaat? Op dit moment kunnen mensen zich melden via de website extrahandenvoordezorg.nl. Mm-hmm. En daar brengen we zowel werkgevers die personeel moeten hebben als medewerkers die zich willen aanmelden samen. Dus voor beide staan daar ook formulieren op en staat er verdere informatie op die website. Prachtig initiatief van Nu91. Het heeft jullie ook verrast, begrijp ik. Ja. Maar in ja, positieve zin. In positieve zin inderdaad. Ja, wat ik eerder zei van ik ben zelf verpleegkundige en ik ken de mensen in het werkveld. En die staan er op het moment dat het nodig is. En het is nu nodig. Maar ja, dat het zo massaal is, daar ben ik heel erg gelukkig mee. En dat is heel mooi dat mensen dat allemaal willen doen en het ervoor over hebben. Dat in ieder geval. Ja, zeker. Ja, ja. Oké, het is duidelijk wat mensen kunnen doen als ze zich nog aan willen melden. En ik hoop dat u iedereen een goede match kan geven. Daar zal nog wel werk aan zitten. En daar wens ik u heel veel succes mee. En ik dank u voor het gesprek. Michel van Erp, hoofdcommunicatie van Nu91. Dank nogmaals. Want hij knipte ouderwets. Al die slappe oude grappen, al dat oeverloos gezwets. Parfumeren, nek uitscheren en maar koffie zetten. Hij liet zich wegsaneren en drijft nu een nette wasserette. Waarom maakt een mens zich eigenlijk zorgen? Achter de wolken schijnt de zon. Elk gezonken schip kan worden geborgen. Elke woestijn heeft een waterbron. De zorgen zijn voor morgen. De winkel wilde niet meer lopen. Hoezeer zij haar best ook deed. Twee halen, één betalen. Adverteren bij de vleet. Massakorting, kassakorting. Gratis limonade. Toen is de zaak nog afgebrand. Maar de verzekering dekt alle schade. Waarom maakt een mens zich eigenlijk zorgen? Achter de wolken schijnt de zon. Elk gezonken schip kan worden geborgen. Elke woestijn heeft zijn waterbron. De zorgen zijn.

Een mooie gedachte. Heal the World van Michael Jackson. En daarvoor het goede doel. Met Achter de Wolken schijnt de zon. En daarover nagedacht, we besteden veel tijd aan klagen, inclusief zelfbeklag. Tijd voor een klaagvrij expert. Herman de Bruin. Kun je klaagvrij leven? Nou, ik heb een klaagvrij expert aan de telefoon. Wat dat precies is, daar ga ik haar vragen. Sandra Brandt aan de telefoon. Sandra, welkom. Ja, dankjewel. Ja, een klaagvrij expert, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat je daarbij voor moet stellen is het volgende, dat ik in 2015 eerlijk gezegd moet ik zeggen, ben gestart met de vraag, wat komt er voor klagen in de plaats als je wel oprecht wil blijven? En die vraag ben ik mijzelf elke dag gaan stellen. Dus ik ben eigenlijk mezelf gaan uitdagen om te kijken wat er alternatief is voor klagen elke dag weer. Onafhankelijk van wat mij overkwam. En mijn gedachten telden mee. En dat was eigenlijk begonnen nadat ik op bezoek was geweest bij iemand die van klagen haar hobby leek te maken. En waar ik mij aan stoorde en waar ik over klaagde. En toen ik besefte in 2015 dat ik daarmee exact hetzelfde deed, vond ik het tijd worden om eens te kijken wat er dan voor klagen in de plaats zou komen. En dat is tot op de dag van vandaag, ook tijdens de coronacrisis, niet meer gestopt. En het levert mij gewoon een totaal andere mindset op en een rijker leven. Ja, want je kan dus klaagvrij leven. Dat is ook een boek, hè? Je hebt ook een boek geschreven, Klaagvrije Maandag. Klopt, ja. Ja. Ik heb een boek geschreven. Wat voor mij onder klaagvrij leven valt, is dat je jezelf elke dag die vraag stelt. Dus je zal nooit waarschijnlijk 100% zonder klagen leven. Maar dat is ook niet per se het doel. Want dan zou je jezelf weer afstraffen als je geklaagd hebt. En dan zou je weer klagen op het moment dat je beseft dat je geklaagd hebt. En dan ja, ben je nog niet lekker bezig. Wat dan mij kom je betreft. In een visuele cirkel terecht. Vanuit nieuwsgierigheid en onderzoek in je eigen leven. Ja. Wat komt er voor klagen in de plaats? En je zal merken dat je steeds minder zal klagen. Want je bent altijd nieuwsgierig naar het alternatief. Ja, wij zijn een volk van klagers. Inclusief zelfbeklag, dat doen we ook heel vaak. Dus er is een hele grote markt voor dit soort dingen. Ja, je kan heel veel tijd vullen met zelfbeklag. Dat deed ik ook. Daar ben ik ook voor een heel erg groot deel mee gestopt. En dat is toch wel erg fijn hoor. Dat je zelf niet meer zo naar beneden zit te praten. Mm-hmm. Wat we toch vaak doen. Want wat je dan overhoudt is gewoon meer potentie. Dat je meer van jezelf durft te laten zien. Ook in deze tijd. Dat je de stoute schoenen aantrekt. En toch een bepaald initiatief neemt. Misschien waar je eerst... Ja, dacht, nou, dat kan ik toch niet, of laat maar. Zoals mijn trainingen die zijn allemaal gecanceld. Ja, vroeger had ik daar heel erg over geklaagd, nu niet meer. Nee. Ik ben nu gaan kijken, wat is mijn behoefte? Ja, ik wil iets bijdragen aan wat er nu nodig is. En dat zijn toch echt wel handen aan het bed en in de zorg. Ja, vroeger zou ik gedacht hebben, ja, maar dat is al zo lang geleden dat ik in de zorg gewerkt heb. Dat kan ik niet meer, of dat kan je niet meer, zou ik dan... Vanuit zelfbeklag, dat het allemaal toch niet meer kon. Mm-hmm. Daar ben ik mee gestopt. Ik spreek het uit. Prompt blijkt de vriendin van mijn manager in een verzorgingshuis. Ze zegt, je kan meteen met onbepaalde tijd contract bij mij aan de slag voor. In ieder geval 8 uur per week. Yeah. En die heb ik aangenomen. Dus ik kan en mijn bedrijf behouden om straks weer verder met trainingen te gaan. En teamcoach sessies. En ik kan mijn handen aan het bed weer laten zijn met mijn aandacht. Kijken naar de goede dingen in het leven. Ja, ook. En als het dus niet goed is, mag het er ook zijn. Alleen dan is het weer, je kan zelf elke keer kiezen, hoe praat je er dan over? Ja, dat is heel belangrijk. Communiceren, dat is belangrijk. En het boek is natuurlijk ook belangrijk, want dat geeft handvatten om daarmee verder te gaan. Ja, het boek Het Klaagvrije Maandag beschrijft 7 sleutels die je nodig hebt om elke dag te doen alsof het Klaagvrij Maandag is. Dus die heb ik zelf ontdekt gaandeweg in mijn eigen training, in mijn leven. En zo'n sleutel is bijvoorbeeld dat je de innerlijke criticus die altijd maar zegt dat je er niet toe doet of dat het toch niet lukt, dat je die tackelt. En dat je hem ook ten dienste van jezelf kan inzetten. Dus dat hij voor je kan gaan werken. Nou, hoe dat werkt, dat zie je in die sleutel. Elke sleutel wordt ook afgerond met een paar oefeningen voor jezelf. Dus het is ook een praktisch boek, een inspirerend boek. En het is een heel mooi boek, vind ik zelf. Het is echt een boek wat het leven vat, zoals ik het wilde schrijven. Dat is gelukt. Ik ben heel dankbaar. En als je de andere mensen mee blij kan maken, zodat die ook niet hoeven te klagen, dan is dat mooi meegenomen. Hoe kunnen mensen je bereiken? Ja, klaagvrijemaandag.nl. Daar simpeler kan het niet. Of sandrabrandt.nl met dt. Dat kan ook. Dan kan het boek besteld worden? Ja. En als je mij dan na de bestelling nog even een mailtje stuurt met 3 woorden uit je hart, dan signeer ik het met aandacht voor je. Oh, dat is ook nog een mooie bijkomstigheid. Klaagvrij leven, daar gaat het om. En dat heeft Sandra Brandt uitgelegd. Als u daar meer van wil weten, ga even naar de website en ga ook naar de Klaagvrije Maandag. Want daar staat het allemaal in beschreven. Als u wilt weten hoe u zonder klagen door het leven kan komen. Nou, zonder hoeft niet. Je mag best eens even wat zeggen. Maar je moet niet in die situatie blijven hangen. Stones uit 1973 met Angie. En dat was de late avond van donderdag 2 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl.